Jądę! Siema. Zamieszcza mam kurwa chodzić, ja cię. Coś wiesz? No kurwa, to ja cię. Przepraszam, może mam mało. No ja widzę, że masz mało. Dobra. Spędzę mam. A to strzegasz? Nie, to sam wiesz. To grubo. To będziesz to wpierdalać, się chyba nie, co?